سچ بولا اس نے مجھ سے خود کہا. اور ایک بندہ علی گیا کہنے لگا ہمارے یہاں 200 طلبہ پڑھتا ہے اور اتنے آدمی جتنے آدمی ہیں اب وہ تحقیق کرائے وہاں کچھ بھی بچے کیا پائے گا. اسی بچے نے وہی بنگالی بچے نے وہ دونوں باتیں اپنے جو بولنے سے کہا سچ بات بولو سچ سچ میں بڑی طاقت ہے. یہ تو اپنا ہوائی اڈے کا قصہ یاد آتا ہے تو ہم پوچھا آپ کے پاس پہنچی ہے مجھے یاد نہیں تھا. اب انہیں میری پہلے کو سب کو ڈالا تین بار ہر چیز کو دیکھ لی شیشیاں بھی دیکھ لی چمچہ بھی دیکھ لیا دوائیں بھی دیکھ لی اب وہ پینچی پتہ نہیں کہاں سے دی گئی مجھے خود نہیں نظر آیا. اگر آتی تو میں تو خود بتا دیتا مجھ کو یاد ہی نہیں تھا تھک کے چورا نہیں اس کے بعد کہ جو دیکھتا ہے اس نے چمچا نظر آیا اس کو دیکھتا سمان رات مکے میں دیکھا تو مل گئی تم بس طے کر لیا کبھی تین کی جیب میں دیر میں نہیں رکھتی خامخا کے لیے دیکھا پریشانی اتنے سر رکھنے سے یاد کہ میں کوئی سامان تھوڑے لے جاتا ہوں جب بھی سفر میں جاتا ہوں تین جوڑے کپڑے البتہ سردی کا زمانہ ہو تو پورا ٹینک ساتھ جاتا ہے کئی سوٹر گرم چادر اور یہ اور وہ کیونکہ مجھ کو بھائی سردی لگتی میں کسے مانگا ہے یہ تو ہے نا بچوں سفر میں کون کسے مانگا اپنی پاس جو پوچھو ایک جگہ میں گیا سفر میں ایک سال تو دیا میں نے اپنی چادر کی طرف دھو دینی ہوئی چادر کی سال تو انہوں نے اس کو رکھ لیا کہ میری چادر لینی تھی تو ایک میرا چادر تھا مارے اس سے کہ پھکا جا رہا میں نے چپ دیکھو پھر ایک مرحوم ملے انہوں نے وہ رکھ دی چادر تو رکھ لی مجھے اپنی چادر اوڑھا دی تو چادر ساتھ تھا اس نے کہا کہ اللہ میاں نے آپ کو بدلا دیا صدر کا میں وقت دیکھو میں ہوں نا چادر اتارنا ہوں بات کرو صاحب یہ کرو جو وضو کرتا تو اپنی چادر اٹھاتے جنہیں کون اتار لیتا جب تین دن ہو گئے کہیں گے رہنے دیجیے نا میں نے اچھے یہ شہر دے گا نہیں بھائی ان سے آدمی چادر تین کی جس کی آدمی لے اس کا تو اشتراک کرے میرے کپڑے کم رکھتے ہیں بچے وجہ یہ ہے کہ بال بچے تمہیں جو آئیں اور نوچے ناچیں اگر ہوتے کبھی نہیں نوچنے دیتا گیٹ آؤٹ کر دیتا باہر تمہارے باپ کا ہی نہ گھسے آ رہے ہیں. مدینے میں ایک لڑکا ہے بچے جوان ہے تو اس کے بچے بھی ماشاء اللہ سے جوان ہو گئے ان کی بیٹی تو اس کا بھی حکم یہی میرے کو تو کھانے میں کوئی مت آؤ لیکن ایک دن ہم اس کے یہاں گئے تو اس کا چھوٹا بچہ کتنا بڑا جیسے وہ داخل ہوا تو پورا زور سے باپ مجبور ہو گیا وہ نہیں اٹھا ہوا نہیں تھا بھائی اولاد ایسی ان کو کتب خانے کے دروازے ہی پر وہ دیکھتے ہی کودا بابا کو دیکھتے بابا نے بول کہ آپ ہوتے چاہے تو پھیلے نہیں بیٹھے صاف بات بدھی کو سکھا سمجھا لیتا بچے کہ کیوں ایسا کرتے بچے میں بیمار یہ صاف کر ان کو میں کہاں تک گھوم لو بتاؤ ارے سر اب تو دھوتا ہوں جیسے سردی آتی ہے تب بھی دھوتا ہوں تو وہ ہیٹر سے پھر سکھاتا ہوں میری طبیعت کمزور ہے میں کیا کروں آپ لوگ پاؤ بھر میرے لیے خون کا انتظام کر لوں اور 300 روپے فیس کر سال ختم ہو رہا ہے آپ لوگوں نے فیس دی نہیں دی الشیخ الوحید المقنوس المقنوس چاروں سے آتا ہے رات میں نکالو بچے کو جاگ رہا اس کو مجھے یہ دو کھڑی دیکھتے ہیں میں اٹھا ہوا تھا بہت سویرے سے پیشاب کا تقاضا ہو جاتا بہت دیر ہو گئے جوردان صبح کا وقت ہوا تب میرے ہاتھ سے تصویر گئی میں سمجھ گیا شاید مل جائے گی پھر میں لے لیا پون گھنٹے لیتا رہا پھر ایک آواز آئی السلام علیکم آپ کو ایسے ہی اپنے عمر کی وجہ سے بول چکروں میں چلو انوار سے آپ نے آپ کو سب سے زیادہ محبوب تھا اور افسان سے آپ یوں کہیے اجناس سے آپ نے بڑا محبوب تھا اور انوار سے آپ نے کبھی جیسا کہ تم نے تین دن پڑھا بتانا حق سے کپڑوں کی اجناس میں ذرا اس لیے کہ دیکھنے میں اچھا لگتا ہے اور میل تھوڑا بھی ہوتا ہے اور کپڑوں کی انواع میں قمیص اس لیے کہ وہ بدن کے لیے ثابت ہوتا ہے بار بار اسکول بیٹھنے کی تکلیف برداشت نہیں کرنا پڑتی چلی اکثیہ جمع اس کا مطلب کے ساتھ کم ہے ہمارے جمع میں اس کا مطلب ہمیشہ ہمیشہ کہتے ہیں اونی لوئی کو جس کے دو طرف نقش نگار استعمال سما کی تفصیل خدا ابو عبید القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے درست کیا کہ استعمال سما اگر عرب کے لیے آدمی کپڑے کو اپنے سارے بدن پر چاروں طرف سے لپیٹ لے اور کوئی جانے اٹھائے نہ اور امام محمد رحمت اللہ نے کہتے ہیں استعمال سمائی ہے کہ آدمی ایک کپڑے کو لپیٹ کر ایک جانب سے اٹھا کر کاندھے پر رکھیے بعض انابلا فرماتے ہیں استعمال سما کی شکل التباع ہے استباع یعنی کہ چادر کو عاتق ایمن کے نیچے داخل کر کے دونوں اطراف اس کے منتیے ایسر پر ڈال دے اور ایسی صورت میں اس کا منتیے ایسر مقصود رہے اگر جس نے اسپل پر کوئی دوسرا کپڑا نہیں ہے تو استعمال اس سے مانا کرو ورنہ کوئی قرارت نہیں ہے اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال اس سما کو اسی وقت منع کیا جبکہ انسان کے پل پر کوئی دوسرا کپڑا نہیں ہے سما اپنے لان اور صاف کو باندھ لیں, اگر نیچے کوئی کپڑا نہیں ہے تو ممنوع ہے, اور اگر ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں. جائے سارے علیہ السلام نیچے کپڑا نہ ہونے کی صورت احتجاج منع فرمایا, مطلقاً احتجاج سے منع نہیں فرمایا ہے. بیان سیاح لوڑی تو کہیں گائے اور دوسرے اروان سے میں نے من پر قسم کی لوہی کہیں نہ جائے اسی طرح سے امام بخاری نے ہمایوں سے کھول دیا اور ہر ایک کے والد کو مبہم کر دیا. ہمایوں نے اس کپڑے میں بکرے کبھی طرح سمجھ گئے بند پر نقل کیا ہے ان کی تمہیں تو گمائیں گے صاف صاف شہید میں ان شہری میں آس بار ہوا اور آنے بخاری میں اسی طرح سے یہ مجھے اٹھا رہے ہیں. کم سے کم تھوڑے اس لیے یہاں بہت سارے نسخے ہیں, قاضی ریاض رحمت اللہ علیہ نے نقل کرنے کے بعد ان نسخوں کو نقل کرنے کے بعد یہ لکھا ہے کہ تین روایات میں سے اکثر بے معنی ہیں, صرف دو لڑکا معنی ایک جونی جو بن جون کی طرف نسبت ہے, جو ایک قبیلہ ہے عبد کا, یا یہ اس کے لون کی طرف نسبت ہے. عرب کے لوگ جون کا اطلاق ہر رنگ سواد بیاض امرت پر کرتے ہیں, اور ایک دوسرا نسخہ قریشیہ ہے, لیکن سوانی کے نسخے میں قریشیہ کے مقابلے میں تصدیق لکھتا ہے اور لکھتا ہے کہ سواد ہاؤ تک کیا تمہاری صغیرہ جس میں دہن ہوئی ہے والے نل, ایک دوسری حدیث میں والے نل ہاؤ تک کی چلیے تم جانوروں کو دوپٹے مکہ میں آئے تھے. چلیے سب کپڑے کا پہننا جائے تھے اسے آگے گھومنے اس کے شرف کے لیے بڑی کافی دلیل ہوتے ہیں. رضا ہے بچوں کی عادت اور تم سننا اس کے لیے کہا نہ جی بدن کے کھال تو ان کے اس کپڑے سے بھی زیادہ سب ہے چلیے معلوم محمد عورتوں کو پیتا کرتے تھے صحابہ کے دور میں سے زیادہ مضبوط اور ان کا مراد کتاب خلاف میں کہیں گے نظام یا پربھومی اللہ تنہا سے مراد ان کی یہ تھی کہ رحمان زید سے زبیر غبیر سے ان کو آسودگی ہوتی ہے ورنہ تو عبد الرحمان زبیر اللہ عنہ پہلی بیوی سے دو بیٹے تھے جو انہوں نے یہ سنا کہ رفاق کے لیے ان کی شکایت کرنے گئی ہیں تو اپنی پہلی بیوی کے دو بیٹوں کو لے کر ساتھ حاضر ہوئی اور حضور نے فرمایا ان کے بارے میں تم یہ کہہ دی ہو تو اللہ لہم اشبہ بہی من الغراب من الغراب چلے ہیں ہر پر جو اٹکا ہے کپڑا پہننا جائے ان دونوں کو مثال میں اس کا یہ اشارہ کر دیا کہ کلمہ پڑھنے کے بعد آدمی چاہے آپ کو میں کوتا بھی کرے آپ کو اللہ میں باہر آج جنت میں جائے گا آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جائے گا چلیے حضور نے وہی نوجوان کو بھی عزت کہا تھا اس کی عزت اس کلمے میں لذت آ گئی حضور سے محبت کی اس لیے جب یہ بیان کرتے تھے ابھی دوہرایا کرتے تھے بخاری نے عمران کی شباب کی جو توجہ کرنا ہے یہ توجہ آئندہ بھی آ رہی ہے اور حاصل اس کا یہ ہے کہ حدیث شخص کرما ہوں جو موت کے وقت ایمان لے آئے یا موت سے پہلے کلمہ پڑھے لیکن گناہ سے قائد ہو جائے علامہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ تو حدیث کے ظاہر کے خلاف اگر توبہ شرط ہوتی تو ان گناہ میں شرط کرنے کی کیا ضرورت ہوتی بلکہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مومن بہرحال جن جائے نہ چاہے اس سے کیسے ہی ذرا انسان ہوں حق الگ فوت کرے حق اللہ فوت کرے میرا خیال یہ ہے کہ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے حدیث کو رسول اولی پر محمول کیا اور رسول اولی اسی وقت حاصل ہوگا جو آج موت کے وقت ایماندار یا کلمہ پڑھے اور اپنے گناہ سے قائم ہو جائے چلیے امام بخاری رضی اللہ عنہ کا یہ کلمہ تین اجزاء پر مشتمل پہلا حصہ لوس حریف کا مسئلہ مختلف یہاں قاضی میں عظیم اقوال جو محسن علامہ نے کے حوالے سے مسلم اس طریقے چاہیے یہاں مختصر طریقے پر دو تین اقوال ذکر کرتے ہیں نمبر ایک حضرت اللہ بن زبیر سنگلی بن سیرین کہتے ہیں جب سے حریض کفن نہ جائے تاکہ اور نمبر دو ایک قوم یہ کرتی ہے کفن مباح. نمبر تین جمہور علماء فرماتے ہیں مردوں عورتوں کے لیے جائے مردوں کے لیے حرام. حاصل علم کا مسئلہ مستقل ہے جو آگے آ رہا ہے. علم کہتے ہیں وہ نمبر دو وہ اشتراکی بھی للرجال یہ دوسرا جز ہے. بعض علم کہتے ہیں کہ اس کی اہم بڑی بات آئندہ 870 اشتراکی خرید کا ترجمہ مستقل آ رہا ہے. اور اگر دونوں جگہ ہو یہ کہا جائے گا یہاں پر مسلم ضمن ذکر فرمایا ہے اور آئندہ جو ترجمہ آ رہا ہے وہاں پر استقلال ذکر فرمایا ہے. حریف کا اشتراک ایم ثلاثہ اور صاحبین کے یہاں پر ناجائز ہے. اور کہتے ہیں کہ ایم ثلاثہ اور امام یہاں ناجائز ہے اور امام ابو حنیفہ اور ابن ماجہ وغیرہ جواز کے قائل ہیں. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرمت کے قائلین کی موافقت کی ہے کیونکہ جو حکم لطف کا ہے وہی اختراج ہے. اختراج کے خلاف لطف کے خلاف اختراج پر آتا ہے. نمبر تین وقدر ما یجوز اور اس مقدار کا بیان جو مردوں کے لیے جائے اس سے مراد اعلام دو تین چار انگلی تک کی اجازت حدیث میں وارد ہوئی ہے. یہی ایم ثلاثہ رحمت اللہ علیہم اور جمہور علماء کا مسئلہ. بعض مالکیہ کہتے ہیں علم یعنی گوشت بلا تحقیق جائز ہے اور حسن بسری حسنی مالک فرماتے ہیں مطلقاً ناجائز ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جواب کے قائلین کی موافقت سے یہاں کا اگر بائیوان ہے بحض ربی جان بحاضر بی جان چلیے مصدحہ اور غصہ فیما علمنا فیما علمنا قال ابو عثمان فیما علمنا یعنی آلام. ابو عثمان کہتے ہیں ہمارے علم میں دونوں امیوں سے اشارہ کر کے آلام کو مراد لیے جی دنیا اللہ من لم یلبس لاقیتن یہ اللہ لمن یا لمن جو واقع ہوا کسی بھی نسخے میں نہیں ہے اور یہ غلط ہے. صحیح ہے اللہ من بغیر لام کے اسی طرح کرمانی کے نسخے میں واقع ہوا ہے. یہ حدیث بڑی سخت وعید کی حامل ہے. حریر کہنے پر آخرت میں محرومی ہوگی یا تو یہ مستحل پر محمول ہے اور یا یہ اس جرم کی سزا ہے لیکن ہر جرم کی سزا کرواتے ہیں جبکہ سزا دینے والا قادر مختار کریم شریم. شدیدن علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم شدیدن کا کیا مطلب ہے؟ آپ اتنے اندر کہتے ہو سکتا ہے اس حدیث کے مرتبہ ہونے کی تقریر کو یاد نہ پہ بہت شدیدن آئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور ہو سکتا ہے کہ انکار ہو یا حضور کی طرف نسبت کرنا میرے لیے بہت ہی شدید ہے, ان پر بڑا بوجھ پڑتا ہے. بعض لوگوں نے کہا اس کے معنی ہی نہیں, انہوں نے آواز بلند کر کے کہا آئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خالی اللہ تعالی نے پہلے معنی کو اختیار کیا اور فرمایا شدید نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت لینے کے سلسلے میں